Betty Aver, heel erg blij in de NPO Radio 1-app. Geweldige muziek, Freddy is the hero of mine. Nou, hierbij. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De voorjaarsvakantie is weer begonnen. De kinderen van de regio Noord kunnen weer gaan genieten van een week vrije tijd en misschien zelfs van een wintersportvakantie. Elk jaar trekken er bijna 900.000 mensen naar de bergen om daar te genieten van de sneeuw en het skiën. Maar er zit ook een schaduwkant aan al deze sneeuwpret. Paul Peters, lector duurzame toerisme en transport, legt uit. Sowieso, als je er zomers loopt, de landschappelijke schade, die is gewoon evident. Ja, dat is niet wat je zoekt. Dus dat heeft schade. De banen zelf, waar stukjes bos voor verdwijnen en waar ook heel weinig meer groeit vaak. Dus ook dat is niet wat je zoekt. En dat heeft zeker schade voor de natuur. Ook de liften, die het mogelijk maken om de berg makkelijk op te komen, verbruiken heel wat energie. Ja, twee stoeltjesliften, een gondel en een sleeplift verbruiken samen 550.000 kilowattuur per seizoen. Dit is net zoveel als 534 huizen 120 dagen van energie voorzien. Op dat gebied ziet Peters echter wel een nieuwe milieuvriendelijke trend opkomen. Wel een grappige trend waar ik iets over las in Noorwegen is dat men daar steeds minder met liften gaat skiën, maar zelf omhoog klautert. Maar ik denk dat de gemiddelde wintersporter daarvoor past, want dat is natuurlijk lang niet zo snel als eventjes met de lift. Verder is het natuurlijk belangrijk dat je een goede stevige sneeuwlaag hebt als je gaat skiën. En om die te creëren heb je sneeuwkanonnen nodig en die zorgen naast een enorme energieverbruik ook voor heel wat waterverbruik. Bert Romani van de Nederlandse Skivereniging legt uit hoe dit in zijn werk gaat. In de bergen zie je van die grote meren die ze er speciaal voor aanleggen om waterreservoirs te maken. En dat het is eigenlijk gewoon regenwater wat ze gebruiken. Wat ze verzamelen gedurende het jaar. Wat ze door dat leidingssysteem pompen. Het is eigenlijk gewoon het water wat uit de lucht komt. Maar dit water is volgens Peters hard nodig in de natuur. Natuurlijk, er is heel veel water, maar dat water wordt ook over het algemeen wel door iets of iemand gebruikt. En de natuur gebruikt daar heel veel van. En als je ergens een beekje hebt waar geen water meer in loopt, dan zijn alle planten en dieren die daarvan afhankelijk waren, die verdwijnen natuurlijk. Al met al is het dus niet zo'n milieuvriendelijke onderneming, dat wintersporten. De stelling luidt dan ook, wintersport moet verboden worden. Ben je het hiermee eens of oneens, of zie jij een oplossing om deze vorm van vakantie toch duurzamer te maken? Laat het me dan weten op 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1-app. It's that four-letter word we all know. Ever felt the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherishing. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker. That's universal and strong. And with it you can never go wrong. Cause now you know. The next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Like you can do nothing else no more. And sing for love like your favorite song. Playing on the radio, stand for love. Like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years. Cause when you want it, it appears. Cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now. Do for love. Like you can do nothing else no more. Sing for love. Like your favorite song. Playing on the radio. Stand for love. Sing this song, do it all in the name of love. It is what we need for us in this world today. It is love that will take away all the ugliness we see. Sabrina Starke en Do For Love. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over wintersport en hoe slecht dat wel niet is voor het milieu. Nu zien we de telefoonlijnen binnenkomen. Alleen is er iets met de telefooncentrale aan de hand waardoor we de telefoontjes niet op kunnen nemen. Dus de touchscreens, want daarmee worden hier telefoons opgenomen, die werken niet. Die reageren dus niet meer op aanraking. Dus dat is even het probleem nu. En het probleem is best wel groot, want het programma hangt natuurlijk aan elkaar van mensen die inbellen. Dat betekent dat wij dit nu even gaan oplossen en hopelijk zo meteen bij je terugkomen. Ik vind het zo lullig om te zien. Ik zie al die lijntjes knipperen, maar we krijgen ze dus niet opgenomen. Muziek dan maar. Andy Burrows en Barcelona. Barcelona, Barcelona. We ran wild through the streets. We were no different to many others. Like a song with a million covers. But we felt real and unique. You become the truth you see. Coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pump top kicks. You better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks. You better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks. You better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks. You better run, faster than my bullet. Daddy works a long day. He'll be coming home late, and he's coming home late, and he's bringing me a surprise. 'Cause dinner's in the kitchen, and it's packed in ice. I've waited for a long time. Yeah, the slight of my hand is now a quick pull trigger. I reason with my cigarette and say your hair's on fire. You must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pump top kicks. You better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks. You better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks. You better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks. You better run, faster than my bullet. Run. Top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, run, better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks. You better run, all the other kids with the pumped up kicks. You better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks. You better run, run, all the other kids with the pumped up kicks. You better run. Een, even een testje, Ton. Hallo? Goedemorgen. Ah, Ton. Oké. Hey Ton, goedemorgen. Ik hoor je wel. Je bent ook de enige die we kunnen opnemen. Want elke andere lijn die we proberen op te nemen, dat lukt niet meer. Oh. Ah, oké. Okay. Het is opgelost. Ik kijk even naar de... We hopen dat het opgelost is. Oké, okay, nou, we gaan het gewoon proberen. Ton, goedemorgen, welkom in de uitzending. We hebben het dus over dat wintersport, dat zeg maar slecht is voor het milieu en dat anders moet. Of we moeten het gewoon verbieden. Ja, daar wou ik het niet over hebben. Dus er is een resolutie gesteld. Nog een keer? Voor de elite, voor rijke mensen. Ja. Ik ken niet naar de wintersport. Ik hou er niet van. Maar daar moet je geld voor hebben. Ik heb mijn vakantie gehad tot in mei. Ja. Begrijp je me? Dus hoe kunnen hun dan naar de wintersport gaan? Dat is niet weggelegd op bouwvakkers, op havenarbeiders. Nee, oké. Okay. Maar we hebben het over, moet het groener of moeten we het gewoon verbieden? We hebben het niet over wie kan er wel of wie kan er niet. Nou, het lijkt me moeilijk om het te verbieden. Maar als hele elektronische huis gaat er elk jaar heen. Okay. Nee, de hele natuur gaat naar de kloten. Ah, Famke, ben jij het? Oh, ja, sorry. Ja, oh, ja, nee, dat gaat op. Nee, hi. Ja, de hele natuur gaat dus naar de kloten door wintersport. Ja, toch wel. Want, je krijgt aardverschuivingen. Maar ook het transport daar naartoe, de gebroken benen terug. Gewoon ga naar Zoeterwoude, daar hebben ze een nep ijsheuvel. Ja. Dan kan je ook boarden. Maar ik snap het, de heerlijke lucht en vooral die afterskies van drank en enzovoort. Gezelligheid, ja. Ja, gezelligheid. Ja, nou, carnaval is ook gezellig. Maar ik ben nog nooit geweest, hè, op wintersport. Nee, maar, ik ook niet. Het trekt me niet vanwege de kou. Maar ik ga je eerlijk vertellen dat ik nooit wist dat het dus zo slecht voor het milieu was. Ja, toch wel. Al is het alleen al gewoon wat er afgebroken wordt aan natuur, omdat er naar beneden gegleden moet worden. En ja, ik denk toch vooral het hele het vervoerprobleem, hè. Gewoon er naartoe en terug en vaststaan en dat rond maar met benzinemotors. Maar ik denk echt ook, met de klimaatverandering, dat er dus gletsjers eerder smelten. Ja. En dus ook onbetrouwbare skiënafdalingen zijn. En dat niet alleen. Ik had het net ook over de liften. Die schijnen echt heel veel energie te verbruiken. En die sneeuwkanonnen, om het sneeuw daar zo mooi op te krijgen. Ja, en al de verwarming van al die mensen die anders gewoon niet komen. Gewoon allemaal extra energie kost het. Ja, zouden we het eigenlijk exclusiever moeten maken? Is dat het? Nou, ja, heb je het weer, hè? Voor de happy few. Ja. En die komen met een privévliegtuigje wel aan. Heel Dubai zit er soms met gevolg van 200 man of zo. Ja. Maar ja, nee, ik vind dus minderen. En zeker niet, ja, want echt hoor, de gewone man wil ook al overal naartoe reizen. Ik heb ook familie die 3 keer per jaar in een vliegtuig stapt. En dan zeg ik, god, nog geen schaamte. En Nederland is zo mooi. Ik heb een boshuisje gehuurd. Nederland is zo gevarieerd. Er is hier, en als die winter is, dan kan je hier ook lang lopen in het park. Ja, als je geluk hebt. Ja, ja, inderdaad. Dankjewel, dankjewel, Famke. Ja. Dankjewel. Succes, mooi raad. Ja, met een O inderdaad. Ja. Ja, we gaan even kijken of die telefoonlijnen mee gaan werken. Ik heb nog iemand op lijn 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Andy hier. Hey, goedemorgen. Zeg, ik vraag me even af, die mensen hiervoor, of die daadwerkelijk ook wel eens morgens in de file staan in Nederland. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van nou, we gaan de wintersport afschaffen. Maar hou toch op. Dan hou je toch een blad voor je mond. Dat klopt toch van geen kant. Ga je de wintersport afschaffen en ga je zelf met de allen in de file staan. Onder de noemer van we gaan klimaat verbeteren door de wintersport af. Maar even hoor, in de file staan, dat moet. Hè? Ja. Dat is geen keus. Van wie? Nee, dat is geen keus. Maar goed, dit is wel. Dat is wel een keus. Blijf je thuis, ga je niet werken. Dat is ook een keus. Ja, maar je maakt een grap nu, toch? Nee. Maar ik bedoel, die mensen die. En zelf gaan ze wel op zomervakantie met een vliegtuigje over alle kanten op. Moet je voor de gein zo'n FlightRadar-app openen en kijken hoeveel vliegtuigen er boven je kop vliegen. Nou, dat gaat een beetje van de wintersport echt niet doen, hoor. Ik bedoel, dat is ook economie. Ik denk dat als je de wintersport afschaft, nou ja, ik zeg niet dat Oostenrijk en Zwitserland failliet raken, maar dan haal je wel een heel stuk van hun inkomsten weg. Krijg je dat verhaal weer. Waar halen ze dan hun inkomsten vandaan? Ja, maar dan gaan de inkomsten dus voor het milieu. Dat is dus eigenlijk wat je zegt. Terwijl ik net zei wat ja, die twee... Ja, maar dat gaat het alle dagen. Inkomsten gaat altijd voor het milieu. Dat zie je hier gebeuren. Ik bedoel, de wegen worden aangelegd, dat soort dingen. Ja. Dan laten we met z'n allen terug in de grot kruipen. Ja, dan weten we zeker dat we de aarde wel redden. Ja. Dan moeten we stoppen met de auto's ontwikkelen. Dan moeten we stoppen met alles. Alles kost geld en alles is slecht voor het milieu. Hoe vaak ga jij op vakantie? Ik denk een keer of 2 per jaar. Ja, en is dat zeg maar omdat het kan? Of kun je vaker, maar hou je rekening met het milieu? Nee, ik hou absoluut daar niet rekening mee met het milieu. Het spijt me heel zeer. Ik ben van mening dat wij met z'n allen, of wij de aarde nu een paar procent sneller of niet, onze tussen haakjes kapot maken. Maar het gaat toch niet goed komen. Ik bedoel, we kunnen nou wel om in auto's te gaan zetten. Maar wat kost het alleen al footprint, ecologische footprint, om die accu's te ontwikkelen en te bouwen? Ja, daar hebben we het vaker over gehad. Klopt. Daar word je gewoon na van. Ik bedoel, alleen een windmolen is leuk dat hij er staat. Maar voordat hij er staat, kost het al, ik weet niet hoeveel energie om dat ding te bouwen. En ja, hoe lang duurt het voordat je dan weer op zo'n break-even level bent? Of wat dan ook, dat hij dan weer wel zichzelf eruit heeft zichzelf eruit heeft geënergiet. En dat is een slecht woord trouwens. Ja, eruit. Hoe noem je dat? Neutraal, energie-neutraal. Wanneer is een windmolen neutraal? Hoeveel jaar doet die erover? Duurt ja, even, hè? Voordat we. Ja, inderdaad. De productie alleen al. Ja, ik snap inderdaad waar het naartoe gaat. Oké, nee. Duidelijk. Je verhaal is duidelijk. Dankjewel voor het bellen, trouwens. Ja. Oké. Dank je. Hoi, hoi. Aniek? Ja. Zo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik ben wild aan het verhaal van al die mensen die nog nooit in de bergen geweest zijn, maar wel al wat beter weten. Je bent wel in de bergen geweest? Nou, sinds begin jaren 70, dus vroeger ging ik zo 3 keer per jaar die kant op. Ja, dat is een slechte zaak. In ieder geval als we het dan hebben over het milieu. Nee, bullshit. Je moet het plannen hoe je er naartoe gaat. Of je nou met de bus, met de trein, met de auto, kan je van mijn begrip wandelen. Oké, nou, maar dat is één. Maar ik heb het net ook gehad over hoe slecht het is. Nee, wat daar iedereen gebeurt. Iedereen verkeerd doet in dit land is op de dag dat de vakantie losbarst. Hartstikke idee, we gaan de auto in en we gaan met z'n allen massaal het wiel in. En bij München loopt iedereen compleet vast. Ja, ja dat is één ding. Hè? De files of de auto of wat dan ook. Nee. Maar, je zal mij op dat soort dagen dus niet weer tegenkomen. Het skiën zelf is ook slecht. Niet alleen de reis. Het skiën zelf is afhankelijk van het dorp waar je heen gaat. Hoezo? Die sneeuwkanonnen worden toch gewoon ingezet? Nee, er zijn hele dorpen waar helemaal geen sneeuwkanonnen te vinden is. Oké, en die stoeltjes liften dan? Met... Als jij zorgt dat je in een dorp zit waar een sneeuwlog heet dat is, heb je helemaal geen sneeuwkanonnen nodig. Daar ligt het gewoon al van nature. Ja. Oké, duidelijk. En die stoeltjes liften. Liften, ja. Nou, er zijn erbij die inderdaad energie vreten. Ja, heel veel. Heel veel. Ik schrok ervan. Ja, en er zijn er ook bij. Dat valt reuze mee. En afgezien daarvan, het is helemaal niet verboden om gewoon met je eigen skis de berg op te wandelen. Ja, klauteren, maar... Dat zie ik de mensen niet doen. Ja, oké, het zal wel een oplossing zijn. Er zijn mensen genoeg die het wel leuk vinden. Ja, het zal wel een oplossing zijn. Aniek, dankjewel voor het bellen. Doei. Sometime one thing leads to another. I know was a time once as you for mine. Nobody knew. You arrived like a day, passed like a cloud. I made a wish, I said it out loud. I'd like to know, but why should I? Who are you then? Who are you now? Well, common labor by night, by day highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed, look at the sky. Up in the sky. How's you bang? Like the talk of the town. Never do the rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from a distance and go back to my room. You'll never know. We'll be right back. Pretenders en Talk of the Town. De telefoonlijnen werken weer, dus we kunnen gewoon weer aan de slag. Fijn, zometeen. Dus gaan we het hebben over bizarre verkeerssituaties. Maar bij Gaan houden we je ook op de hoogte van het nieuws van de dag. Facebook moet worden onderworpen aan een verplichte ethische code om onder meer de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Dat is de conclusie uit een Brits parlementair rapport. In het rapport wordt geconcludeerd dat Facebook opzettelijke privacy- en concurrentiewetgeving heeft geschonden. Facebook is al eerder eens veroordeeld tot het betalen van een boete van €565.000 voor nalatigheid. De sociale mediawebsite had namelijk de persoonlijke gegevens van gebruikers niet goed beschermd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, beschuldigt Israël en de VS van het zoeken naar oorlog. Ook bekritiseerde hij Europese mogendheden omdat ze Israël en de VS niet tot de orde riepen voor hun gedrag in Syrië. Zarif dringt er bij Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië ook op aan dat ze meer moeten doen om de nucleaire deal met Iran te redden. En de politie is op zoek naar 3 mensen na een schietpartij in het Limburgse Heerlen. Er is een burgernetactie opgezet om 2 mannen en een vrouw te vinden. Over de rol van deze mensen bij de schietpartij is niets bekendgemaakt. Ook heeft de politie nog niets laten weten over mogelijke slachtoffers. Op zeker 10 plekken buiten de Randstad dreigen de laatste middelbare scholen in de regio te verdwijnen. Onder andere in het noorden, oosten, Limburg en Zeeland ligt dit scenario op de loer. Oorzaak is het krimpende aantal leerlingen. Volgens de koepelorganisatie VO-raad is de kans groot dat als er nu niets gebeurt, leerlingen straks meer dan 20 kilometer moeten reizen. Tot 2028 verliest het voortgezet onderwijs 12% van de leerlingen, omdat er minder kinderen worden geboren. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Bizarre verkeerssituaties, dat is waar we het over hebben. Heb jij wel eens iets meegemaakt waarvan je denkt van, dit is zo raar, dit moet ik met je delen. Dan hoor ik dat graag op 0800-1121. Dus 0800-1121. In mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Wat ik met hem wil, begrijp jij niet. Verspil je tijd niet langer, alsjeblieft. Jij bent in de war, hij hoort bij mij. Dat is niet wat hij zei tegen mij. Hij is van mij. Hij zegt dat ik alles voor hem ben. Dat ik hem het allerbeste ken. Dat hij aan me denkt op dat moment. Hij is van mij. Het maakt niet uit wat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. Hij is het voor mij. Mij niet hallo mama, wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Kan beschermen, dat is wat ik doe. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Maar hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij. Oh, dan weet hij is van mij. Oh. politie in Den Haag heeft afgelopen weekend hun handen vol gehad aan een trouwstoet. De auto's maakten zich schuldig aan onnodig klaksoneren en asociaal rijgedrag. Vooral de bruidegom maakte het erg bont en is meerdere keren op de bon geslingerd. De politie in Den Haag moet wel vaker dealen met asociale trouwstoeten. Zo zijn in november al eens 15 auto's beboet omdat ze asociaal reden om mooie trouwfoto's te kunnen maken. Maar niet alleen trouwstoeten zorgen voor bizarre verkeerssituaties. Ook twee dames in een Kanta, een 45 kilometer autootje, maakten het heel erg bont. Ze gingen met hun voertuig de snelweg op. We gaan nu naar de jaarbus. We zijn zo te plaatsen. Kijk zo mooi, we hebben een villa achterom. Oh, even naar huis komen. Echt waar, is niet normaal. Is niet normaal, Pauline. Nina, echt waar. Maar nou. Oh, kijk, ze moet er dicht op, hoor. Oh, oh, oh, Pauline. Let op die weg, hoor. Gelukkig liep dit voorval goed af, maar je schrikt je toch echt wel een hoedje als je zo'n brommobiel tegenkomt op de snelweg. De bestuurder van een vrachtwagen in Amerika schrok ook toen hij erachter kwam dat hij een wielrenner bijna over het hoofd had gezien. Dat kan natuurlijk uitmonden in ruzie, maar dit liep net iets anders af. Wow! Hey, sorry about this, are you okay? You good? Sorry about this. Scared the crap out of me, dude. Probably the mirror. I think I was behind the mirror. I'm like, no, you say it out. Like, long, man. You're good, man. You're good. I appreciate it. Hey, thanks for pulling over. Appreciate it. Wat een vriendelijkheid. Jacques, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Alles goed? Goedemorgen. Met mij wel. Met jou, Jacques. Ja, heel goed. Het meest bizarre wat jij hebt meegemaakt in het verkeer. Nou, ik heb het zelf niet meegemaakt. Het is een aantal jaren geleden, ook op Radio 1. Toen ging het over malafide en bonafide rijschoolhouders. En er kwam een rijschoolhouder aan de telefoon. Die zei, ik heb een meisje nu in de auto zitten. En die had haar theorie al gehaald, maar die moest er wel even praktijk doen. En die reed in de auto met de instructeur op een voorrangsweg. En ze kwam van rechts. En ze gooide in één keer die auto helemaal in de ankers. En die instructeur die zit eraan te kijken, wat doe jij nou? Ja. Dan zegt ze, ik heb geleerd van mijn vorige leraar dat rode auto's altijd voorrang hebben. Wat bizar dit. Dit is toch, ja... Ja, dat is echt zoiets. Zoiets kan ik niet eens bedenken. Zo vreemd klinkt het. Nee, ik ook niet. Maar die instructeur die zat dat meisje aan te kijken. Zo van, hè? Kom je daar nou bij? Je rijdt op een voorrangsweg en je komt nog een keer van rechts. En dan komt van links komt een rode auto aan en ze gooit hem vol in de ankers. Vol op de rem. Ja, vol in de ankers, ja. Ongelooflijk. Ja, zo zei ik. Ik heb geleerd dat rode auto's altijd voorrang hebben. En dat is het, Jacques. Ja, ik vind het echt zo bizar, maar dat is het ook. Zo'n ongeluk, vaak heeft het niet eens met jezelf te maken, maar met het rijgedrag van een ander. En dat is zo lastig. Dus je moet niet alleen maar letten op je eigen rijgedrag, maar ook op het gedrag van een ander. Niet alleen dat ben ik met je eens. Maar hoe kom je er in godsvredesnaam bij dat een rode auto altijd voorrang heeft? Ja, de kleur. Omdat het een lelijke kleur is, dus die moet maar weer snel weg. Of ik weet het echt niet. Ik weet het ook niet. Maar het was een verhaal. Twee jaar geleden was dat op de radio. Dat was serieus. Jacques, dankjewel. Oké. Dank je. Hoi, hoi. Hey, Famke. Ja, toch nog even. Nou, fijn juist af en toe een vrouwenstem in de uitzending. Ja. We komen vrouwen. Nou, het is dat ik wakker ben. Ze zijn echt een beetje ondervertegenwoordigd. Ja, een onderwerp wat dan toch interesseert. Gelukkig. Nou, ik moest ook 16 kilometer fietsen naar middelbare school. En dan had je een T-splitsing. En er waren twee buslijnen. Eén ging linksaf, ander ging rechtsaf. Mm-hmm. En dat was in die T-vorm, in die bovenste lijn van de T. Ja. Ja. En ik moest dus linksaf. En die bus ging rechtsaf en vergat zijn clignateur. richtingaanwijzer uit te zetten. Wat een chique naam voor een richtingaanwijzer. Hoe noem je dat? Een richtingaanwijzer. Een clignoteur. Ja, ik heb een eend gehad en dan is alles Frans. Oh, heerlijk. Wow, ja. Daar heb ik goed mee gereisd, ook zelfs naar Marokko. Maar dat was jaren 70, toen was het allemaal nog... Maar daar heb je wel een stukje Amazonegebied mee kapot gereden, denk ook ik, hoor. Ook via Ceuta, toen deden we dat. Oh, Ceuta nog, ja. Ja, mooi, okay. Mooi. Richting Atlas, maar dat was dat. Ja. Maar die bus ging rechtsaf en ik links. Nou, ik was 13, 14 jaar. Dat ik kon mijn fiets nog net voor het achterwiel wegtrekken. Maar een gewoon menselijke vergissing. Vergeten zijn richtingaanwijzer uit te zetten. Terwijl die bus dus naar rechts ging. En ik naar links en vermoedde dat hij ook naar links ging... omdat hij geen richtingaanwijzer uit had. Zoiets simpels als een richtingaanwijzer. Zo'n situatie gebeurt ook in de stad. Ja. Als, waar het heel druk is. Ja. Maar goed, dat dus. Dat als dus. Dankjewel. Dankjewel, Famke. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Timo, goedemorgen. Morgen, Timo. Hi. Hey, wat jullie net zeiden, van dat... klaksonerende huwelijksstoet, dat is volgens mij wel een Turkse traditie. Turks, Marokkaans ook wel eigenlijk. Kunnen die mensen daar geen vergunning voor halen dan, bij de gemeente? Dat je mag klaksoneren? Nou, tijdelijk, voor die ene keer. Nee, dat klaksoneren, dat is wel een verkeerswet. Volgens mij kun je echt geen uitzonderingen aanvragen bij de gemeente. Oké. Okay. Ja, nee, onmogelijk. Wat in Den Haag vaak gebeurt, qua bizarre verkeerssituaties, vind ik tenminste zelf, is je hebt hier vrijliggende fietspaden, heel vaak, geasfalteerd. Dus dat is allemaal prima in orde. Mm-hmm. Maar wat ik wel raar vind, is dat je, als je bij het verkeerslicht wilt komen, waar je dan voor stil moet staan, en je moet daar op het knopje drukken om het licht op groen te krijgen, mm-hmm, dan moet je de doorgaande fietspad van het verkeer dat de haaks op staat, zeg maar, moet je kruisen. Mm-hmm. Dus in feite zijn die fietsen al aan het rijden, en dan moet je eigenlijk door die verkeersstroom heen rijden om bij het knopje te komen om überhaupt het licht op groen te krijgen. Dat lijkt me dat het verkeerd getekend... Ontwerp, ja, verkeerd ontwerp inderdaad. Ja, en dat hebben ze dan opgelost door op de weg grote witte kruisen te zetten. Ja. Dat je daar niet, in ieder geval niet mag stilstaan, geloof ik. Maar heel veel fietsers weten het niet. En ik ben gewoon een keer, toen ik flink de vaart had... aan de overkant liggende fietspad... en ik gewoon een keer met een jonge in botsing gekomen... omdat hij gewoon ervan uitging... ja, ik kom van rechts, ik heb voorrang. En die heeft me nog helemaal stijf gescholden. Zo. Nou, dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, Timo, dankjewel. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, bij Willem. Ja, we maken dagelijks mee, hè. Als je, ik ben vrachtwagenchauffeur. Nou, ik kan het beamen. Ik denk, iedere vrachtwagenchauffeur die maakt dagelijks wel wat mee. Ja, voor je ogen gaan ze draaien op de weg. Dat je gewoon erachter rijdt en dan denken ze van, nou, we zijn verkeerd gereden. Laten we eens even draaien. Hè? Dan maar denk echt ik van, met insteken en alles terug... Gewoon op de weg, 100 kilometer weg, maakt niet uit. Draai gewoon andersom. Nee, joh. Ja, tuurlijk, doen ze gewoon. Interesseert ze allemaal geen fluitje, joh. Die willen s'avonds niet thuiskomen voor hun vrouwen en kinderen. Die hebben een heel slecht huwelijk, denk ik, altijd. Dit is echt... Ja, dit is van de zotte, want een 100 kilometer weg en... Ja, maar dat betekent dus dat jij vol op de remmen moet. Dan moet ik vol op de remmen, ja. Daar komt het ook neer. Ja, en dan? Of dat ze er nou net tussendoor willen bij een als je zeg maar zelf invoegt of uitvoegt, zeg maar. Ja. Dat ze er nou net even tussendoor schieten, tussen je door of wat dan ook. Ja, je ziet ze van rechts. Ja, en rechts heb je een heel stuk wat je gewoon helemaal niks ziet. Ja, en dan drukken ze hem er gewoon tussen. Interesseert ze geen fluitje, joh. Hoe vaak gaat die middelvinger van je omhoog? Nee, ik ben heel rustig. Echt waar? Ik ben vrij rustig. Ja, ik maak me er niet meer druk om. Als ik dat ga doen, ik denk dat ik dan 40 was en dan ben ik dood. Dan heb ik mijn hart dus op, denk ik. Ja, ik snap wat je bedoelt. Denk dat je gewoon, okay. Ik denk dat je gewoon heel rustig moet blijven. En gewoon echt, je moet het maar laten gebeuren. Bij Sint-Pietersgestel, dat was toen de oude situatie van, dat ging van, als je Tilburg, Sint-Michielsgestel. Nou, ging van 2 naar 1 baans. En ik rijd op de rechte baan. En die andere baan die gaat zeg maar op mijn baan af. Maar er stond toen zo'n betonblok zeg maar op de weg. Nou, ik denk, wanneer ga je remmen, joh? Ik zeg, maar wanneer ga je nou achter me? Nou, dat deed ik niet. Dus die, die auto vloog volop op die betonvoer, zeg maar. En het was allemaal vuur. Alle banden waren kapot. Zo. Dus het was allemaal, en het waren allemaal, vuurspatten, zeg maar. En dan, dan ga je stilstaan en dan denk je van, ik ga eens even kijken hoe die mensen er aan toe zijn. En dan zijn ze allemaal weg. En er waren Polen. En er zitten Pools kentekens zaten erop. En ja, politie gebeld, noem maar op. Maar ja, goed, dat weet je. Er zal wel drank in het spel zijn geweest. Oh, ja, is dat niet een beetje generaliserend? Of kunnen we dat gewoon zeggen? Dat is vrij normaal. Als okay. Je soms een vrachtwagenchauffeur ziet met een blik bier, dat is wel vrij normaal soms. Ja. Dat is meer regel dan uit. Het bestaat echt, wauw. Ja, het bestaat. Het bestaat. Willem, dankjewel. Nou, nog een fijne uitzending. Dank je. Meneer Reitsma, goedemorgen. Goedemorgen. Bizarre verkeerssituaties. In België is het dus het afgelopen weekend helemaal niet goed afgelopen. Hè? Twee meisjes, 15 en 18 jaar, die zaten ook in zo'n brommobiel. En die zijn dus dodelijk verongelukt. Oh! Die kwamen dus van een B-weg en die gingen linksaf, notabene. Dus tegemoetkomend verkeer. Mm-hmm. En die knalden vol op een tegemoetkomende auto. Die auto die tegemoet kwam ook in de puin. Twee Griekjes die in zo'n ding zaten, mooi dood. Ja, weet je überhaupt of het per ongeluk was? Of? Nou, waar je het nu de hele tijd over hebt, hè? Stoer doen, dat kan wel. Ja. Even leuk, even joyrijden, bla bla bla, hè? Er zijn zoveel asociale deelnemers in het verkeer. Ik noem dit ook asociaal, hè? Dus stoer doen noem ik ook. Dit waren heel jonge Griekjes, hè? Ja, ja. Die Griek van 15 zat dus ook nog achter het stuur, hè? Ja, oké. Okay. Overigens, we hadden het net over het nieuws ik kijk toen naar België. En er komt uit België heel veel interessant nieuws. En dat komt hier nooit door. In België is 7 maanden geleden al, ik heb er wel eens over gebeld geloof ik, is er een wet in werking getreden. Iedere Belgische burger die onder de 30 die zijn rijbewijs haalt, die wordt verplicht om binnen 8 maanden nog even terug te komen om opnieuw examen te doen. Oh, wauw. Dat lijkt me niet heel prettig, hoor, voor de mensen die hier dan... Nee, niet prettig? Nee, het is heel goed. Ja, heel goed. Ik was zo heel blij goed. Dat ik mijn rijbewijs had. Afgelopen weekend waren de eerste herexamen kandidaten die waren op een circuit bij Gent. En wat er dan bij komt bij die cursus, dat is wat je dus zelden of nooit krijgt natuurlijk, hè, slippen. Oh, en ja. En al die, dus Soudaan was erbij, en al die mensen, er waren geloof ik een stuk of 30 kandidaten. Ja. En die kwamen allemaal, die waren allemaal enthousiast. En overigens is het ook nog zo dat als je dus binnen, laten we zo zeggen, na het behalen van je rijbewijs en dat herexamen, als je dus al op enig moment iets op je kredietstaat hebt opgelopen, betrokken bij een verkeersongeval, dan je moet een bepaald aantal punten halen bij die herexamen. En dan komen daar 10 punten bij. Dus je mag bijvoorbeeld normaal 50 punten halen. En als je dus al iets op je kerfstok, al of niet door jouw schuld, dan moet je 60 punten halen. Oh, wat een goede. Zou voor hier dus ook wel een goede zijn. Met dit al die is geweldig. Asociale deelnemers in het verkeer. Meneer Reijsma, dat zijn allemaal dingen. Ja, we hadden het net over nieuws. Ja. Dat zijn dus dingen waarvan ik vind, nou, dat mag hier wel eens wat meer aandacht aan besteed worden. Nou, hierbij gedaan. Het is naast de deur, hè? Ja, nee, daarom. Okay. Dankjewel voor de heads-up. Okay. Dank je. Hoi, hoi. Jolanda in de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. 2 keer van achteren aangereden binnen 7 maanden. Onoplettend rijgedrag van beide bestuurders. Respectloos en hebben geen idee wat voor schade zij iemand aanbrengen. Waar gaat het heen hier in Nederland? En de verzekeraar werkt dan ook niet mee. Tom, morgen. Ik ben vrachtwagenchauffeur, maak elke dag bizarre zaken mee. Laat een ieder die zijn rijbewijs haalt een dag of twee meegaan. Dan zien ze wat het is. En ik zie ook nog Henk. Goedemorgen, een trein neemt ook deel aan het verkeer. Of nee, dat gaat over iets totaal anders. Tijmen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik reed een keer op de A28 midden in de nacht. En met een voorganger voor me. En ineens een klap op de vooruit. Ik denk, nou, wat gebeurt? Ik stond echt helemaal wezenloos. Maar dat kwam nog een keer en nog een keer. En toen had ik het in de gaten. En die gasten die gooiden blikjes uit de auto. En die kwamen gewoon op mijn auto. Nee! Ja, en je schrikt je dus echt helemaal het apenzuur. En ik dacht, ja, dit laat ik niet over me heen komen. Maar dus wacht, ik heb gelijk 112 gebeld. Ja. En ik zeg, ik heb hier met iemand voor me en die gooit blikjes uit de auto. Ik weet niet wat het met de auto is, maar dit is niet normaal. En toen zeiden ze, nou meneer, kunt u erachter blijven rijden? Ik zei, nou ja, dat wil ik wel doen. En ik zei, maar ja, als ze de afslag nemen, dan... Maar goed, ze gingen toevallig dezelfde kant op als ik. En toen zeiden ze, sturen zo snel mogelijk iemand naar je toe. En probeer er maar achter te blijven. Dus nou ja, ik er maar achter blijven. En op een gegeven moment gingen ze eraf en we kwamen op een 80 weg. En dan gingen ze midden op de rotonde, gingen ze stilstaan, was een grote rotonde. En dan stapten ze uit. En ik denk, nou, ik blijf me op afstand, want bij die gasten wil ik niet te dicht in de buurt staan. Nee. En ze gingen staan zeiken, midden op de rotonde. Nee. Wat een verhaal. Dat was echt zo bizar. Dit is... Nou ja, en ze stapten weer in en ze reden weer verder. En ik denk, nou ja, ik ga er toch maar weer achteraan. Dus ik er weer zachtjes achteraan. En toen gingen ze de stad in. En toen, op een gegeven moment toen zei de politie... Want ik had ondertussen aan de lijn. En die zeiden, nou, we zijn er bijna bij in de buurt. En toen reden ze nog ergens door rood. En toen kwam Zoef van links de politie mij inhalen. En toen hebben ze die gast aangehouden. Gelukkig maar. Maar die blikjes, maar dat waren dat blikjes met inhoud? Dat weet ik niet. Het ging in ieder geval keihard. Maar ik denk, ook al is zo'n blikje leeg en je rijdt 120, dan maakt dat wel een klapper. Maar heb je er geen sterretje aan overgehouden in je voorruit? Nou, ze zijn op de motorkap geknald. Ja, dat zal misschien wel. Het was een oude auto, dus ik had het niet, vond het niet verschrikkelijk erg wat dat betreft. Maar, maar je schrikt echt gigantisch. Als zoiets, dan zie je dus hoe klein iets als dat op je auto terechtkomt. Wat een klap dat maakt, dat heeft wel indruk gemaakt. En dan vraag ik me af, weet je hoe het met ze afgelopen is? Hebben ze straf gekregen? Of? Ja, dat weet ik niet. De politie vroeg wel van, wil je nog even terugkoppelen? Of wil je misschien getuigen of iets dergelijks? Ja. Ik zei, nee, dat doe maar niet. Ik wil eigenlijk niets mee te maken hebben. Want ja, je weet niet wat voor gasten je treft. En ze zijn in ieder geval zichtbaar door rood gereden. Dus daar zijn ze in ieder geval voor aangepakt. Wat een raar verhaal. Tijmen, dankjewel. Oké, dankjewel. Harry, goedemorgen. Goedemorgen, nou een bizar verhaal. 1981, 82, geen draagbare telefoon, hè? Dat had je toen niet. Nee. Ik kom uit Amsterdam, 's nachts, bij een vriend kom ik vandaan. En ik reed in mijn deusjevo. Ik had zo'n, die ken je wel, hè? Zo'n lelijk eend. Ja. En ik rijd daar op die snelweg bij richting vanuit Amsterdam. Waar je links zie je dan die moskee daar, bij Zaandam, weet je wel. Zie je zo'n grote moskee, op die snelweg reed ik. Oké, ik zou het niet weten. Ik ken hem in Rotterdam, maar in ieder geval, je ziet hem. Ja, oké, vertel. Ik ging richting het Alkmaar de Meer en dan ga je die weg helemaal onderaf. En dan kom je langs de linoleumfabriek en zo. Maar goed, ik ben anders gereden later. Ik schrok me wezenloos. Komt er een BMW naast me rijden. Met drie van die figuren erin. Nou, die dachten, we zullen die langharige, die zullen we even pakken, weet je wel. En ik werd inderdaad, ik reed 90, 100 en op een gegeven moment reed ik nog maar 50. En ze begonnen me steeds meer de kant in te drukken. Nou, ik denk, dit gaat niet goed. En ik denk, ja, ik ben alleen. Nou, ik had een pistool onder mijn stoel liggen, een namaakpistool. Oh! Dat mocht je toen nog gewoon bij je. Ja, dat moet in die tijd. Ja. En ik denk, nou, ik kan het proberen, dacht ik. Dus ik pak dat ding onder mijn stoel vandaan. Ik klap mijn klapraampje open. En ik richt op die BMW. En toen zie ik die gozer achterin letterlijk zeggen, kijk uit, hij heeft een pistool. Ja. En toen, nou, ik zal je zeggen, moeder, ik heb nog nooit een BMW zo snel zien wegrijden. Wegwezen. Maar ik schrok me de pleuris, jongen. Nee, kan ik me voorstellen. Kijk, je bent, als je met z'n tweeën bent, is het wat anders. Maar als je alleen bent, nou dan... Nou, ik ben ook gelijk een andere route. Ik was me voor de afslag naar Purmerend. Ja, dus, en wegwezen. Maar dat was bizar, jongen. Wat een verhaal. Maar ik ga je wel bedanken voor dit verhaal. Ja. Dankjewel, Harry. Ik wens je een prettige dag. Dank je. Piet, het laatste woord. Gaan verhaal nummer 14. Air France KLM. De nieuwe topman van het hele concern is een troubleshooter uit Canada, Ben Smits genaamd, die ook de Canadese luchtvaart uit het slop heeft gehaald. Meneer Smits heeft altijd carte blanche gehad om alleen uiterst rigoureuze maatregelen te nemen om het bedrijf in kwestie weer gezond te krijgen. Maar nu trof hij op 15 februari jongstleden in Nederland op zijn weg aan Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen. Deze bewindspersonen zijn bang dat de zelfstandigheid van het KLM-concern wordt aangetast. KLM is de helft kleiner dan Air France, maar presteert veel beter. Het KLM-personeel steunt massaal hun baas, Pieter Elbers, wiens termijn afloopt. Pieter heeft de Nederlandse belangen van KLM de afgelopen jaren perfect behartigd. Het personeel is bang dat Smits de KLM-zwaan wil onthoofden en dat Air France de financiële reserves van KLM wil gebruiken om Franse verliezen te compenseren. Het gaat hier om banen. De positie van Schiphol als spin in het web van de wereld. Vestigingsland Nederland met nu perfecte internationale verbindingen. En meneer Smits? Als die door de pers om een reactie wordt gevraagd, die zwijgt in alle toonaarden. Maar bedenk goed, beste luisteraars, dat de pulsvissers door dezelfde Franse lobby recent ook al een oor zijn aangekomen.